Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. İsra suresinin 101. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam edeceğiz. Geçen bölümde sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeyen insanların Peygamber Efendimiz'den mucizeler istediğini görüyoruz. Diyorlar ki Mekke arazisinde bu su çıkmayan, ot bitmeyen bu topraklarda senin bir bahçen olsun. Yani Allah'tan işte bir anda hurma ağaçları dikiliversin, üzüm çubukları olsun, sular aksın, gökyüzüne çıkıp inmeni görelim, altından evin olsun gibi sözler söylemişler. Rabbim diyor ki, devam eden ayet-i kerimelerde, yani 101. ayet-i kerimesinde, وَلَغَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَن۪ي إِسْرَائِيلِ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا Biz Musa'ya 9 tane mucize verdik. Beni İsrail'e de bir sor. Onlar da biliyorlar yani. Firavun'un Musa aleyhisselama söylediği söz şu. Ey Musa, sen sihirlenmiş bir adamsın. Ben öyle zannediyorum, öyle biliyorum. Sen sihirlenmiş bir adamsın diyor. Firavun böyle diyor. Musa aleyhisselam 9 tane mucize getiriyor. Firavun da diyor ki, sen bir sihirbazsın veya sihirlenmiş bir adamsın diyor. Bu 9 tane mucizelerini Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerine dağılmış olarak görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. Mesela Firavun'un ilim adamlarıyla Musa aleyhisselamın karşı karşıya gelmeleri ve o günün bilimin içerisinde gösterdikleri maharetlerini Musa aleyhisselamın asasının yılana dönüşüp onların sihirlerini yutması Kur'an-ı Kerim'de birkaç defa tekrarlanır. Bu Firavun'un gözleri önünde olmuş ve ilim adamları da topluca amennâ bi rabbil âlemîn. Rabbi Musa ve Harun. Biz alemlerin Rabbine, yani Musa ile Rabbin, Harun'un Rabbine iman ettik demişler ve topluca ilim adamları Müslüman olmuşlar. Bu bir mucize. Musa aleyhisselamın elinin nur gibi parlaması, o da Musa aleyhisselama verilmiş bir mucize. Sihirbazların sihrinin iptal edilmesi Musa aleyhisselama verilen bir mucize. A'raf suresinin 133. ayet-i kerimesinde Rabbim فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَفَادِعَ وَالْدَّمَ ayatin müfassalatin ayet-i kerimesinde bir tufan gönderilmesi ve o inanmayan Firavun ve adamlarının üzerine Allah Celle Celaluhu'nun çekirgeleri musallat etmesi, kurbağaları musallat etmesi, ekinlerine ekin güvesi dediğimiz şeyleri musallat etmesi ve kan musallat etmesi Musa aleyhisselamın mucizesi olarak Rabbimiz tarafından bildiriliyor. Yani bu kadar mucizeleri gördüğü halde inanmayan yine inanmıyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mina'da Mekke'li müşriklerin ileri gelenlerinin gözleri önünde gökyüzündeki ayı bir işaretiyle ikiye ayırmasına rağmen Demişler ki sen bizim gözümüzü boyadın. Yani sihir yaptın demişler. Onun için günümüzde bazı insanlar ya hocam işte bir keramet gösterirse, mucize gösterirse bu adamlara faydalı olur. Ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha diyor bir başka ayet-i kerimede. Bütün mucizeleri gösterseniz onlar iman etmeyecek olanlar etmez. O zaman çalışmaya ne gerek var demeyin. Kimin iman edip kimin iman etmeyeceğini biz bilmediğimizden bu Kur'an ayetleri ki en büyük mucize bu Kur'an ayetlerini insanlara biz sunmaya devam edeceğiz. Gale Firavun diyor ki لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هَا اُلَٰهِ اِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ Musa Aleyhisselam diyor ki sen de biliyorsun ki bunları indiren gökleri ve yerin Rabbi olan Allah Celle Celaluh'tür. Sen de bunu biliyorsun. Ve inni le'azunnuke ya Firavnu mesbura. Ben de senin helak olduğunu biliyorum. Helak olacağını biliyorum. Sen bu imansızlığınla gidersen sen de helak olacaksın. Ben de bunu biliyorum diyor Musa Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu mucizelerin Allah Celle Celaluh'ten geldiğini, bir ibret olduğunu sen de biliyorsun ama inanmıyorsun ve neticede sen helak olacaksın diyor Musa Aleyhisselatü Vesselam. Peki biz bir geçmişi tekrarlamıyoruz insanlara. Hikaye anlatmıyoruz biz insanlara. Bu örneklemeyi vermek suretiyle şu andaki imansızlara diyoruz ki en büyük mucize Kur'an'ın bizzat kendisidir. Okuyunuz, anlamaya çalışınız. Ama Firavun gibi Kur'an'ın mucizeliğini bildiği halde inkara devam eden insanlar da az değil. Neden bunu yaparlar? Çünkü Kur'an ayetleri insanların zalimliğine son veriyor. Hırsızlığına son veriyor. Hortumculuğuna son veriyor. Dünyanın her tarafında kan dökmeyi engelliyor. Ama adamın işi de kan dökmek. Devlet olarak kan dökmek. Devlet olarak devletleri sömürmekse bu insanın işine gelmez Kur'an-ı Kerim. Ve bu dünyada yaşarız ve ölürüz. Öyleyse gönlümüze göre yaşayalım, istediğimizi alalım, istediğimizi satalım, istediğimizi yapalım mantığıyla hareket edenler ahlak denen, iffet denen, namus denen, şeref denen şeye değer vermeyenler ve bunu gericilik olarak nitelendirilenler Kur'an'a yan bakacaklardır. Yan bakanlar da ahirette kör olarak diriltileceklerdir. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ Bunun üzerine Firavun, Musa aleyhisselam ve ona iman edenleri sürüp çıkarmak istedi. فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا Biz onu ve onunla beraber olanları suda boğuverdik diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Firavun ve adamlarının suda boğulduğunu haber veriyor. Zalimler kendilerine kötülük yaparlarmış. Ve ma keydül kafirine illa fi dalal. Kafirlerin tuzakları, hileleri, planları boşa çıkar diyor Rabbim. Ve la yahiqul mekru's seyyi'u illa bi ehli. Kötü tuzak sahibini yakalar diyor. Ayet-i kerimedir bunlar. Bu ayetlerin anlaşılması için bir efsanevi hikayeyi hafifçe anlatayım. Hani bizim literatürümüzde, kültürümüzde anka kuşu hep misal verilir. Batı literatüründe de kaknüs kuşu misal verilirmiş, örnek verilirmiş. Bizim şiirimizde anka, hüma kuşu da, hüma kuşu, anka kuşu. denilir. Yani gözle görülmemiş bugüne kadar ama bazı şeylerin anlatımında kullanılmış. Batıda da kaknüs kuşu kullanılırmış. Kaknüs kuşu 1000 yıl yaşarmış. 1001 deliği varmış. 1001 deliğinden 1001 türlü nağme, güzel ses çıkarırmış. Onun sesini duyan bütün kuşlar ona doğru gelir. O da onları yeyiverirmiş. Yer bitirirmiş. Ve devamlı yermiş. Doymak denen şeyi bilmezmiş. Ama bir gün eceli geldiğinde kendi ayaklarıyla kendi odunlarını toplarmış ve sonra kanat çırparak alevlendirirmiş. Ve kendi topladığı, kendi alevlendirdiği ateşte kendisini yakarmış. Bu Batı'nın mitolojisinde var. Uydurma hikayelerdir de, o zamanın edebiyatçısı zalim kralının kulağına nasihat olarak gitmesi için bu tür hikayeler uydurulurmuş. Bu doğuda da vardır, batıda vardır bunlar. Yani Kelile ve Dimne gibi Şehzadi Şirazi'nin Gülistanı'ndaki, Mevlana'nın Mesnevisi'ndeki hikayeler, hayvanlar üzerinden anlatılan hikayeler aslında kendi dönemindeki devlet başkanına nasihat hikayeleridir bunlar. Yani batıda şu anda zulmeden devletlere siz kendi ateşinizi topluyorsunuz. Çıkardığınız birçok o cicili bicili kelimelerle avladığınız geri kalmış ülkelerin aydınlarını yiyerek, beyinlerini sömürerek geçiniyorsunuz ama kendi odunumuzu, kendi ateşinizi topluyorsunuz. Kendi ateşinizde helak olup gideceksiniz. Firavun bunu canlı örneği. O kadar saltanatına, güçlü ordularına, sanatkarlarına rağmen suyun içerisinde ateşi tattırmıştır Allah Celle Celaluhu. Hani İbrahim Aleyhisselam'a ateşin içinde gülistanı lütfeden Allah, Firavun'a suyun içerisinden ateşi tattırmıştır. Ve kulna min ba'dihi libeni İsrail eskunul arda fe idaca evadul ahireti ci'na bikum lefifa. Firavun'un helakinden sonra Beni İsrail'e şu arza yerleşiniz dedik. Bu Mısır veya Kudüs olarak tefsir edilebilir. Ama ahiret günü geldiğinde hepinizi biz bir araya getireceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel ve ma erselnake illa mübeşşiran ve nedira. Biz bu Kur'an'ı hak ile indirdik ve o Kur'an içinde hakikatlarla inmiştir. Biz seni müjdeci ve de uyarıcı olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Bize iman edip ameli salih işlediğimiz takdirde bu dünyada iffetli, izzetli, şerefli bir hayatı müjdeliyor. Ahirette cenneti müjdeliyor Peygamberimiz. İman edilmediği takdirde bu dünyada şerefsiz, izzetsiz, iffetsiz bir hayat ve ahirette de cehennemi bir hayatı uyarıyor. Bu dünyada yapmayın, etmeyin, gitmeyin, inkara yönelmeyin. Çünkü bu dünyada da ahirette de zarar göreceksiniz. Ama hocam kafirler zarar görmüyorlar. Biz fakiriz, onlar zengin. Batı hakkında bilgisi olanlarımız istersen size konuşuversinler. Yani çok zengin olsanız, son model arabanız olsun ve çok üst düzeyde bir kaliteli köşke veya eve sahip olsanız ama dilim varmıyor. Oğlunuz başka yerde, kızınız başka yerde olsa ne yaptıklarını da söyleyemiyorum. Biz söyleyemiyoruz, onlar yapıyorlar. Böyle bir hayatı tercih eder miyiz biz? Biz edemeyiz. Biz yapamayız bunu. Biz şunu istiyoruz. Her gün namazımızın arkasında. Rabbena atina fid dünya haseneten. Ya Rabbi dünyamız güzel olsun. Bize dünyada güzellikler ver. Evimiz güzel olsun. Ailemiz huzurlu olsun. Malımız olsun, atımız olsun, arabamız olsun. Yollarımız güzel olsun, evlerimiz güzel olsun, işlerimiz güzel olsun, bu olsun. Ama ahiretimiz de güzel olsun bizim. Yani oğlumuzla, kızımızla, torunlarımızla, annemizle, babamızla, komşularımızla biz mutlu bir hayat yaşayalım ya Rabbi dememiz lazım. Halı, antika halıları alıp satan bir dostum geçen gün, yani yakın zamanda dedi ki bu da Amerika'da bu işi yapan adam dedi. Antika halılar alıp satar. Daha ziyade ipek halıların, ipek kumaşların antikalarını. Akdeniz kenarında bir yere yerleşti. 8-9 ay burada kalır. Orada iş yeri var. Malı buradan gönderir, burada yaşar. Sor dedim, para orada, niye burada kalıyor? Orada para kazanıyor, burada harcıyor. Evin hatta yaptığı kendi evini gösterdi. Filmini almış, bilgisayarından gösterdi, ben de seyrettim. Gönlüne göre bir villa, kocaman bahçesi. Bir tonun üzerinde zeytin üretiyorum diyor. 1,5 tonluk üzüm üretiyorum diyor. Komşularını gösteriyor. Dedim ki Amerika'daki komşularınla buradaki komşularını bir kıyasla. Dedi ki kıyas kabul etmez. Amerika'daki komşularım uzaktan merhaba. Yani 20 yıldır, 30 yıldır evimin camları birbirine bakan komşularımla ben merhaba, good morning, bitti diyor. Ama buradakiler öyle değil. Evin biraz geç açılacak olsa gelirler, hayrola ne oldu derler. Akşam onların evinde çay içeriz. Benim evde çay içeriz. Sabahleyin süt gönderirler. Ben onlara işte üzüm gönderirim. Yani böyle bir alışveriş var. Peki dedim, niye Amerika'daki öyle de buradaki böyle? Kafayı böyle şey yaptı. Yani yüzlerce sözün anlatamayacağını bir işaretle ifade etmek istedi. Bak dedim, bu yalnız Akdeniz insanına has değil. Artvin'e de gitsen aynısı, Muş'a da gitsen aynısı dedim. Yani Muş'a da bir ev kursaydın, oradaki insan da seninle dost olacak. Yani bağından kestiği bir üzüm salkımının bir cingilini sana verip de öyle gidecekti. Bu insanları bu farklı hale gelen, getiren şeye bir dikkat et. Ve onu sen de benimse. Anladım dedi. Anladım dedi. İnşallah olur. Ve Kur'anen faraknahu litekra'ahu alennasi ala mukthin ve nezzelnahu tenzila. Biz Kur'an-ı Kerim'i sana insanlara yavaş yavaş okuyasın, sindire sindire anlatasın, hayata uygulayasın diye parça parça indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. 23 yılda tamamlanmış Kur'an-ı Kerim, 114 suremiz, 6000 küsur ayet-i kerimemiz 23 yılda nazil olmuş. Niyesini anlatıyor Rabbim. Neden 23 yıla yaydığını İsra suresinin 106 no'lu ayet-i kerimesiyle diyor ki insanlara yavaş yavaş okuyasın, sindire sindire okuyasın diye. Yani bir ayet nazil oluyor, onu ezberliyorlar, hayatlarına uyguluyorlar. Nasıl uyguluyorlar? sevgili peygamberimize bakıyorlar. Bu ayet nasıl anlaşılacak Efendimiz tarafından? Nasıl uygulanacak? Ona bakıyorlar. Rabbim diyor ayet-i kerimede, o sizin örneğiniz diyor. O güzel örnektir diyor. Ayet-i kerimelerin şekillenişi sevgili peygamberimizledir. Ve inneke le'ala hulukin azim. Sen büyük bir ahlak üzeresin diyor bunu sevgili peygamberimize. Bize demiyor onu Rabbim. Biz insanlara mükemmel örnek değiliz. Gücümüz yettiğince örnek olmaya çalışırız ama mükemmel örnek, kusursuz örnek sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Sahabe ona bakıyor, yaşayıyorlar. Sonra bir ayet-i kerime veya birkaç ayet-i kerime nazil oluyor. Yeniden o ayetler bilgilendiriliyor sahabeye, duyuruluyor. Mescitte, yollarda, sokaklarda her yer medrese olmuş. Zaten yeryüzü bir medrese, okuldur. Yeryüzü okuldur. 6 milyar insan öğretime devam ediyor şu anda. Baktığımızdan bilgi alıyoruz, duyduğumuzdan bilgi alıyoruz. Akşama kadar bilgilendirilmeye devam ediyoruz. Ayetler de her yerde duyuruluyor, yaşanıyor yeniden. Peki topluca inseydi, uygulamasında zorluk çekilebilirdi. Ve yekulune subhane rabbina in kana va'du rabbina lemef'ula. Rabbimiz seni tenzih ederiz. Sen eksikliklerden uzaksın ya Rabbi. Yani yemez, yemeye ihtiyacın yok. Uyumaya ihtiyacın yok. Zayıf olanların ihtiyacı vardır. Güçsüzlerin ihtiyacı vardır ya Rabbi. Sen mükemmelsin ya Rabbi. Senin Rabbin de, vaadin de muhakkak gerçekleşecektir ya Rabbi diyoruz. Ve müminler bunu derler, arkasından da hemen secdeye kapanırlar. Allah Celle Celaluhu'ya ağlayarak ve huşularını da artırarak secde ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Bu İsra suresinin 109. ayet-i kerimesi secde ayetidir. Ben ayet-i kerimeyi okumadım. Mealini verdim. Secde ayetlerini okuduğumuzda kıbleye dönüyoruz ayakta. Niyet ettim Allah rızası için okuma secdesine. Tilavet secdesidir Arapçası da, tilaveti bilmeyenler. Okuma secdesine diyorsunuz. Niyet ettim Allah rızası için okuma secdesine. Allahu Ekber deyip doğrudan secdeye varıyoruz. Secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la diyoruz ve Allahu Ekber deyip kalkıyoruz. Secdemiz yerine geldi. Bu secdeyi yapmak vaciptir. Yani ya Rabbi ben de o müminlerdenim, secdeye kapanıyorum ya Rabbi diyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 14 ayet-i kerime secde ayetidir. Hani gökler ve yer Allah'a secde eder, ağaçlar taşlar Allah'a secde eder ayetleri geldiğinde biz secde ediyoruz. Ya Rabbi dağlar taşlar secde ediyorsa ben niye secde etmeyeyim? Ben de secde ederim. Hatta ben onlardan daha gönüllü ederim diyerek secdeye varıyoruz. Anlamı bu. Kul söyle onlara. Kul idi'ullâhe evidi'urrahman eyyemmâ ted'û felehül esmâül husnâ. İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisiyle dua ederseniz bilin ki bütün güzel isimler Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Yani biz Allah'a dua ederken ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim diye dua ederiz. Ya Halim diye dua ederiz. Ya Sabur, bize sabır ver ya Rabbi diye dua ederiz. Yani Esmaül Hüsna'nın hepsiyle dua edilebileceğini Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle ifade ediveriyor. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. Namaz kıldırırken çok fazla bağırma, çok sessiz de olma. Yani bu daha ziyade diyelim akşam yatsı ve sabah namazlarında çok bağırma. Ki müşrikler fena halde sövmeye başlarlarmış ses yükseldiğinde. Ama çok da kısma. Arkandakiler de duyabilecek şekilde olsun. Yani saftakiler duyabilecek şekilde olsun, fazla da bağırma. İkisinin orta arasında bir orta yol tut diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu günümüzde şöyle anlayalım. Bazı kardeşlerimiz işi inada bindiriyorlar. Bizim dinimiz inat dini de değildir. Ya doğru olanı yapacağız biz diyorum. Doğru olanı yapacağız. İnadına iş yapmak yok. Hani dükkanında birisi türküyü sonuna kadar açmış, rahatsız ediyor. Bu da getirmiş teybini, Kur'an-ı Kerim'i koymuş. Bu da inadına bu sefer Kur'an-ı Kerim bağırtıyor. Bu da doğru değildir. Bu da doğru değildir. İnadına iş yapmak yoktur. Doğru olan neyse o yapılacaktır. Rabbim diyor ki fazla bağırma namazda ama arkadakiler duymayacak şekilde de sessiz kalma. İkisinin ortasında bir yol tut diyor Allah Celle Celaluhu. Ve İsra suresinin son ayeti kerimesi. Bu ayeti kerimeyi sevgili peygamberimiz Mekke'de, Medine'de herkesin ezberlemesini istermiş. Özellikle çocuklarınıza ezberletin dermiş Peygamber Efendimiz. Ezberleyiverin siz de. Dersten sonra açın Kur'an-ı Kerim'i, İsra suresinin son ayet-i kerimesini. Ve kulil hamdülillahi'llezî lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mülki ve lem yekun lehu veliyyun minez-zulli ve kebbirhu tekbîra. De ki, söyle onlara. Kendisine çocuk edinmeyen Allah'a hamd senalar olsun. Aslında bu nedir? Bütün Hristiyanlık alemine bir mesaj göndermedir. Yahu etmeyin, eylemeyin. Bakınız inadına söz değil yalnız. Öyle bir cümle kullanıyorsunuz ki anlayan anlıyor. Kendisine evlat edinmeyen Allah'a hamd senalar olsun diyorsunuz. Ey Hristiyan topluluğu siz İsa'yı kendinize edindiniz diye bağırarak hakaret ederek değil. O Allah kendisine çocuk edinmemiştir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Mülkinde ortak da edinmemiştir. Yani Allah yeri göğü yaratmış ama insanların yönetimini bize bırakmış. Allah'ı bu işe karıştırmayız diyenlere de cevap yok. Var. Allah mülkünde ortak da edinmemiştir. O Allah'a hamdolsun. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ Acizliğinden dolayı yardıma da muhtaç olmayan, yani hiç kimseye muhtaç olmayan o Allah'a hamd senalar olsun. Ve kebbirhu tekbira. O Allah Celle Celaluhu sen her yerde, her zaman büyükle. Yani Allahu Ekber olduğunu düşün. Allahu Ekber olduğunu anlat. Allahu Ekber olduğunu, yani en büyük Allah Celle Celaluhu olduğunu hem söyle, hem anla, hem anlat diyor Allah Celle Celaluhu. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.